الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندراب سهلا بهد توب رجت لدوبانغو ساودي دبليو لابتاتي أودي هن توبري تولد دوت أورغو سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إن جنتو إن جنتي تون ترجع تولد دبانغو تو سرجع أود إيمة ناتي غروباجي واتساب ديدو غروباجي نافور مير مير بين جودي ران كن شاكتا إن جدي هلاد إن جدي هداد إن جدي وبي كديو كدو سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم دم نجتن جوميرادو سبحانه وتعالى بيدو تو دفتر مو تدوندي وني القران كانكو وي جوميرادو شغل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يمبي جن سندندي بين غد او دو قران بمباوا ادركو وينون bemba windu der deftere hay goto meda windu de deftere o wi defteram deede o mbawa ituten ella wana harfere wana ko hala hen ko wana ko adi ko wala ko wattindi ko wana nyaawore hakkunde mon ngare nduftaden to deftere Allah joomiraad subhanahu wa ta'ala kanko wi alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دي دفتركو بيول وننده بيان متقين بي الله بيبه نغرين بادين هداو حكو نمين اي كالكو ولاني الله اي لبتي الله اي متري الله مبالي دين دادا تو لا كارتو بندرا بسهلا الله وي جو مرار سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون بندرابي يونتي وقت أري هنكدي enen gongdin be onon gongdin be de kuleten Allah yettimo ndutten e jangtare mon jangtoden mo ha giro beddo gondi bernde heccira tuben ndutten goppen gede pankare njamiren mojjere kaden bonanne basen wadde taaje bon rewbe worbe denda bandiraabe sehilabe ben adibe en yahudi en nasrani en de jamanu o juuti hankadi annababe jehi annabi arani bernde mabbe njori hebe bam gunti fasiqrebe yo Allah dandir wonde fasiqrebe bandirabe sahilabe holko gidoma al mustafa sallallahu alayhi wa sallam o wi jamanu fof fedde fof generation ngaji fof buri hen mojjudu ko mo wurduna e muwen be eref tube hen enen non hollo jaareden bandirabe sahilabe position men duubi ujunere e temen nayi e chapantere ko fayi ko joni garden ko akhiru jaman ngare pesen golle men e golle mabbe jeewen hol hen burbe so tay en mankini tuben Allah wi kala tubbe en yafo dum mbasen mantude koye men Allah wi فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى بين دون وندنا بين الله صلى الله عليه وسلم بيتي بيتالي ما بنجي دوم الله سودي دوم جون نام دو هورما مبالي هادما نينيت مبالي هادما فليد مبالي امبيدي فليد سبي الله امبيدي تن هوديد سبي الله galle ma meeɗi weldade weddede hayre, mi yani gawalde sabi Allah, sabu a wajima ko kalɗa ko welani yimɓeɓe, yimɓe ma biddima gawal walla biddima ɓoccode harilda, meeɗi wedde ɗum sabi Allah. So tawi ɗum ɗo fof a waɗani ɗum, ene golle fof a gollani, en gollani gare kersen, sabu janggo ma en daro e yeeso Allah. O namdo en holko golluɗon, mbale aɗa jogui ko gardinɗa, sa darima yeeso Allah a namdama, aɗa jogui jaabol, ya rabbi min de mi oppi ɗoygolam sabi ma, mi oppi wuram sabu ma, mi oppi grand place sabi ma, mi seekimo wuro sabu kamɓe ɓe mbi ɓe mbayli diine ma o e sunnaneraɗo goppumiɓe sabu ma. Walla sa joole laana hendu wutti, nooro ari, gabu ari, mbiya e Allah ngal ɗo gollade gollirɗon sabi ma, jaktam hen, jaktaram sabi ngal ɗo gollal aɗa jogui ɗum. Nde tato naate hayre nde, ɓe ñagori Allah ko golle maɓɓe, mbiyani ya barke ceerno kaari, ɓe mbiyani hay barke rasul, ɓe mbi ko golle tati min golli, goto foof haali gollal e Allah jaktumin sabi taw sabi ma min mbaɗirno ɗum. Allah jaktiɓe bandiraɓe sehilaɓe, en duttima to wolde Uhud. Hande jambaro men ko Abdullah ibnu Amr ibnu Jamuh, kaalen nde o tuuɓi, holko tuubnimo, o jogino ko sanam makko, o waɗe hen lati, o waɗe hen bahra, o waɗe hen gonga ha sanamo uura, omo rewa ɗum. Ɓiɓɓe makko ɗiɗo ndey sande ɓiyi koye sehil mum muadan Muadh ibnu Jabal wo Muadh ibnu Amr, ɓe mbi e baba hoto rew sanam, uppu talkuru, uppu fiɓbaji, jooɗoɗo rew Allah, wirdu ko nelaade wirdanno ko, no Ibrahim wi bamum ni, ya abati inni qad jaani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya, ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya. Wono di bammako Ibrahim, oyi wonko ari jogimɓe gandal a ala ɗum, hoto rew cheytan, hoto rew neɗɗo. Bandiraɓe sehilaɓe, jogiɓe hakkillaji te oɗon jogi, oɗon teddi keɗoɗe. Nde jamanu neraɗo nde wona julɓe, mbiyatata ko julɓe muslimun, parti meɗa wadde hay goto meɗa ɗariqa ala, madhab ala, haydara ala, julɗo Umar wiyatno ko julɗo, Aboubacry ko julɗo, Ousmane ko julɗo, Talha ko julɗo, Zoubayr ko julɗo, rewɓe hen kadi Hasanul Basri wiye ko julɗo, julɗo ha ɓooyi inɗe goɗɗe gari ɗiyeɗo inɗe foof e jamanu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam godano, wallahi wodano, jiɗɗo wiide no wodi fof yo waat, mo gonɗinani kalmi ko foof yo ar adda ɓesgu mum, mi adda ɓesgam, min mbiya kala penɗo yo Allah huɗɗum, yo ɓesgu mum sanko mbiyen noon. E jamanu nelaɗo ene wonno, wallahi wodani, aɗa andi wodani. Ibnu Jamuh ɓiɓɓe makko ƴetti sanam makko bedde jinde, o ƴette sanam o ɓofti ɗum, hol baɗɗoni Allah mo, hol baɗɗoni umɗo en. Ndeysan oɗo diina ko yurmede Nuh nde yiiɓiyum ndaara yoolade en maayi hefer, o ya buner kam mana, no Ibrahim wino ya abati, kanko noddi ko ɓiyi ko ya buner kam mana wala takum min alkafirin qala sa awi ila jabali yasimuni min alma قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم فحال بينهما الموج وكان من المغرقين. ويوليم ويولي وناران لانا سنه ويولي وهلكي وهوتي ورمداني رتي ريانو رتادي الله ارمداني وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتقول يا اولي الالباب جوب اداكو كل الله ساري وانا نلان ابدا هولد الله والله اهلاني الله. ابن جموح o ƴetti sanam o ɓufti ɗum, o looti sanam ɓuftateɗo la ilaha illallah, sanam ñamminteɗo, sanam poppateɗo, ɓe gaddi sanam o ɓe kaɓɓi ɗum e rawandu mayidu ɓe goppi ɗon, taw o liggino silam makko e sanam, yo sanam yoftano hoore mum. Nde wi sanam en ene ligga, ene haɓɓida e rawandu, o wallahi ɗum o wona Allah. وتوب ديت انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دين ولد احد ادي بندر ابي سهيل بيب ما كون جهين بدر ويا رسول الله كومي جلتون بيد حبو يسبي الله بيد دفاندو سنه ما مين هانكاد مي وانتا جودان بيم ان كا توبو ان كا توبو كا لاجو اواوا يا بيب ما كون بيمي نون نلا دو يمو ان دين حكيم اكسكيوز افراني يلتون ادي حبو يي الله كون جيدون كو بيد يدوم جيدون كو الجنه جلاي وي ويلي نانور يا نو من غرتان فيها فيها فيها فاكهة والنخل ونخل ورمان فيهن قاصرات طرف متكئين على فرش هلكو من جيتون ولباس فيها حرير للذين احسنوا الحسنى وزياده من فوق الجنه وني جدن مي واسد جدن واسي يد الله بيد يد الله بيد الله حال ديم نو حال دي عبد الله ابن حرام ني من بيد الله حال ديم de la du salatal ngopem ngopé bamou ndeysan balam tobbat aljann ay koy ngal mak malam tobbu te ko jogo tobbu ton bandirabe seylan woni mi jikoy didi em jigi burwet em jigi oro be ngarta jama be ngarta juma be jahata janais c'est à dire parce que jang journal je do radio france way c'est un intellectuel so neddo julata en onda julata so may hor ngaddemo koy hor ngaddemo genalim yo jul beddemo jinde bandirabe seylan maydo ma may ande o julata ngadda yo julé sabu ko patron so juldaane yimbe o anda ko julta yo wedde jinde bandirabe sehlabe abdou jomoh o yom yi tobbata aljanna to ndeysan e wolde uhud o may hol gonno sehil makko abdullah abdullah ibn haram bam jabir kambe dido fof ndeysan be maye wolde uhud neladi ngubbitebe ko be sehilabe gonno ndeysan almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil gor fo jew gido mum ndeysan be ubbida nyande walde uhud idi ubbede fa ko jom qur'an yan la ilaha illa ben jalkitebe hande ben walo be dursitade en janga qur'an holno mbiyata chen usman janga nimbe qur'an bismillahir rahmanir rahim إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم بينا نبوتي o jangtoro ko inde Allah on jangto inde shaytan e poti wallahi la yastawun be potani afanaj'alu almuslimina kalmujrimin malakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun am naj'alu almuttaqina kalfujjar la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun ebe poti jom aljanna be ngoni datbe bam jabir may o don gandi be do maybe welde ohud hol jaldobe tan hol gardo ene jaalabe ko Allah so jomirado subhanahu wa ta'ala la ilaha illa Allah ken usman kalda ko amidande Allah na jaalane do wallahi ko Allah jaalibe o don gandi ko Allah wiibe bandiraabe bombe chagal mebbe Allah na jaalabe de san bi horcune de yaabe on idibe on be ben koy neema ngoni Allah yu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadli wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم ونجي جالو لا إله إلا الله ɓeɗon jahani janayse ene mbaɗi kalumi jooɗo gaykirse ata ene yare tufam ene waɗe hankkadi hay goto tutora ko galle mum yimɓe jooɗo balɗe tati koye wuuro koɗɗa mbaɗa koye wuuro koɗɗa hoto galle ma wona occasion aɗa yewta hen aɗa ñoho hen guitte tillisaji ɗi galle amen ko noon wayi galle moon ko noon wayi nde Jaafar ɓi Abu Talib ndeysan Attayar maayi to muuta nira sala salim galle Jaafar en ene dañi ko yoni ɗumen ndefaneɓe wona kamɓe eɓe ndefa ndeysan koɓe joguino ko oppano fo hay sondel farani hoɓɓe huɗɗen ɗon kote galleji mum ummiɓe noa soto aha so pini yo dawto sohlani kene jooɗo hay goto feltama gare mbaɗen sunna o seɗen jiddadde bandiraɓe sehilaɓe Allah jaaliɓe ndeysan o ye cikkuɗon on kam ɓeɗo mayɓe kam ruttiɓe aduna paati oto banggue tan koɓe mayɓe ala ɓe ko wuurɓe ɓeɗo joni pittal mine goni koye colli ene ñaama e aljanna ene noosa ga en ene la ilaha illallah a wawa sifat inna fil jannati ma la aynu ra'at wala udhunu samit wala khatara ala qalbi bashar faqrau ma in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun ko woni aljanna ko nofru meɗa nande yitere meɗa yiɗ ɓernde wawa miijade ceeɗo usman hol ko hokkata aljanna tawhid ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah gasi ndenɗa bonɗi ɗi goppa ñoode goppa ñamde riba kalis aliyatimem goppa jinde goppa jamfade goppa so wolde ari mbasa dogde hay sa dogani to wolde rogum horto kam an kadi yaka aɗa fella din aɗa fella sunna kadi mbiya yo sunna ma yo sunna ñif mbale aɗa laamo mbale aɗa ardo mbale aɗa bate mbale aɗa rokke mbale aɗa teddine so yiɗi yimɓe fo yonata jeygol a jangguinade hay goto fatiya jiɗɗa tan a yimɓe ndewma so gadi tuuta e mumen bandiraɓe sehilaɓe Allah wi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ñaago ɗumi rokkan Allah wi mbeɗe ɓadi firti noon Allah dokko goɗɗuɗo ala kaali mo ɓadi o an juul on ɓadima ɓurɗa ɓaɗaɗum koɗo cujjuɗa ɗo ñaagom a wara ñagade Allah Moussa alayhi salam o ñaagui Allah yo waɗ Haruna annabi Allah waɗimo annabi Allah ala ko ronki Suleyman yo rokke laamu hay goto wonta dañu Allah rokki ɗum Suleyman Allah jaali ɓeɗo henna ko yimɓe mayani nira salah sallam Jabir ndesan nde bamako maayi o uddita yeeso ngo o ƴeewa sahabaɓe goppoto uddir bama hoto ƴeew ne woy nelaɗo yiyanim haydara ndesan gonmi woyde nelaɗo sa yiɗi goya bamma joni joni lootama ɗo malaikaji looti ɗum o ɓamtama o Allah haalde makko direct ɓe mbimi holko jiɗɗon ɓe mbi min jiɗa tan ko minen kam ko ruttade to bandiraɓe amen min mbare min mbatte kadi min garta kadi min mbare kadi min garta mbatte saabi Allah sunnata saabi Allah aha saabu emin defando sunnatal moustapha sallah sallam ƴeew ndesan wasde rewde sunna ko sunna ndeysan ɓe jiɗa joni foof koko suuni hol sababu so yi joom sunna o fayata wir joni joni o wiya ko gonmi dumum ko waɗaka barke omon tan haaɓe o way ko liigude sa yaltini koye place makko tan ndeysan o sunoto joom sunna o noon o jogui ko passeport international so darima indonésie o wiya qalalah qala rasul so yehi thiad o wiya qalalah qala rasul so yehi sénégal wiya qalalah qala rasul so yehi ɓoggue wiya qalalah qala rasul yeehay goto yeddatamo sona taw haadis on ñawi walla aya o sel walla aya no firtini sellani gaare dutɗen ndewen caggal al moustapha sallah ay ɓeɗo ko caggal makko goɗɓe gonno ay capanɗo joyo wonnoɓe dow hayre ɓe mbiya hoto jippu nde ɓe jippi nde ɓe cali ordre makko ko défaite waɗi te défaite o kadi ko moƴƴere haade ha julɓe ganda kala ne goofi yamirore makko ene poti nehede ay ñande wolde huneyni sahabaɓe garani keeyi ɓe mbi hande de en kawetake kewal ɓe kawa ɗum waɗi alayi wa yawma hunaynin id ajabatkum kathratukum falam tugni ankum cheyan wa dakat alaykum ladbara huban leydi fadre no wayya jini foof hol sababu saabu ɓe cikkinenɗo ke kewal hawata ala wona kewal hawata sa yiɗi folde mbiyatako fatawakkal alal hayi alladi la yamut wa sabbih bihamdi o kafa bihi bidunol ɓade khabira ɗisan abdoulah ibnu jamuh maye abdoulah ibnu amre maye ɓe ubbina newno koɓe sehilaɓe gonno yo Allah waɗen sehilaɓe en gona taƴidiroɓe bandiraɓe sehilaɓe hol sababu saabu partam e partima jiidan innama almuminuna ihwa fa aslihu bayna akhawaykum ndeysan ɗo kanata yewtere men Jabir omo yaada nelaɗo sa ah sallam gueloɓe makko ne tardi gelaɓ nelaɗo wimo ya Jabir ko woni o gueloɓan lohi Allah nelaɗo yoɓɓi gueloɓa gueloɓa datti gueloɗe foof oyi Jabir yiya mbaɗo gueloɓa ɓe mbaddi pri ndeysan ƴeew tan aɗa yaade nela sala sallam o wima ɓeydu mbiya ustu ala ustu wallahi ne weeli no ande Moussa ni o wi Moussa ko joguiɗa ko o wi ɗum ɗo ko sawram mbeɗe sammira hen cinde mbeɗe kadi mbeɗe surde beyam alla ne andi ko Moussa ji kono Moussa yiɗi ko haaldude Allah alayhi salam omo yiɗi astaghfirullah mo yiɗi haalde Allah subhanahu wa taala o yi asa atawakkale wa hasubi ala ghanim wali fiha ma'arib ukhra mbale mbal yewtere makko haalde makko Allah ne juhra jaabi ne yiɗi yewtude yewtude nela sallallahu alayhi wasallam nela soodi ngeloba ɓe jetti madina bandiraɓe sehilaɓe taw jeganawji piɗɗama hoto bettu galle ma nela bettan galle mum hoto ƴew téléphone jomsuma holko woni hen hoto ƴew téléphone aji ɗiɓɓema ko woni jiya bone sa ispini galle ma jeetago bone ɗum waɗi e diine men oɗo diine poccino sa arti ɗangal haala jomsuma mbiya mbeɗen ara o prépare o mbale jeganawji ɗi piɗɗe nelaɗo salawata noon waɗi oyi jaabiri minen somin paadima madina min kampa ɗon ha rewɓe gara ganda emin gara ɓe piɗɗe jeganawji ɓe jaɓɓomin hay goto arta jamma e galle mum honga jomsuɗum pour ƴewde ene espion ɗum mbaɗa ko jamfiɗo jamfaki ɗi jaabir yetti madina nelaɗo tottimo ngeloba tottimo piri oɗo woni Moustapha sallallahu alayhi wa sallam numéro 1 mondial gaɗe cukkuɗen caggal makko subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.